na hao wanakwenda mbio mbio wote katika hizo jamaat na hizo firaq na tawaif, wengi wao lengo lao ni kutaka kutengeneza umma unaharibika. Sawa, maikhwana, unaona umma unaharibika kwa sababu watu wamekaa kama hivi wanasoma soma. Maikhwana, wanaona hao wanasoma soma kama hivi kwa sababu ya kupotea kwa umma, baada kuingia katika harakati na kwenda bio kushughulika na hivi na hivi, mapambano, makafiri wako kule, ninyi mko mmekaa hivi. Qala Allah wa qala rasul sunna. Alikuwa akisema mwana mwingine mabaya machafu, mzee nani yule alifariki wa Mwanza, mzee Ilunga. Ilunga alikuwa anasema hivi, Allah msamehe, sababu alikuwa ajua alikuwa ajua nisema asema hivi, yaani Uislamu tuko tu mijini huko, makafiri yani Roman ni Anglican ni kadha kadha, wao wananyanyana huko kama mjini huko, wanachukua maekari ya mapori na misitu, wanateka, wanajenga mashule, mavyuo, mahospitali, kuna taasisi na ekamia 200 wanajenga mashule, mahospitali, teka miti, mapori. Asi Uislamu tunang'ang'ana misikitini, tunang'ang'ania kucheka ndevu na kucheka suruali. Sio baadhi makali. Meelewa lakini? Naelewa maneno haya? Habari na zikuhaini kutoka kwa mtu ambaye ana adna dharra katika mapenzi ya dini na sunna. Ya uhakika. Naelewana? Ile inatokana na jahali. Naelewana? Sasa ndio dini. Na huku ndo kutengeneza. Kwa hiyo inda ahli sunnah wal jamaa tazama, wana mfumo wao wa kutengeneza, si mfumo hiyo ya kuteka mapori tu. Unaweka kuteka mapori kwa kanisa. Kuweka makawariji, si ndio? Vingapi katika mashule na vyuo wamevijenga vimezalisha ukhawariji tu. Wala kuwanufaisha Waislamu, vinakuja kuwaua Waislamu. Ndio watu waende kuteka mapori, si ndio? Wajinga wajinga tu waingie maporini wafike, wajenge, waandae vijana warudi mjini wakufurisha wazee wao wawaue, ndio wataka hivyo sana. Habari hizo sawa sawa ni kwamba watu wanatakiwa kae chini wasome. Mabda ya kwanza ni kusoma, fabadau bima bada Allah be at-tawhid awwalan. Tayyib, al-islamu inda ahli sunnah wal jamaa inna at-taghayyur sunnatullah azza wa jalla fi khalqihi. Hakika mabadiliko ni sunna ya Allah kwa viumbe wake. Mabadiliko, umma kubadilika kutoka katika hali moja hali nyingine. Waqad jaa fil hadithi an al-irqal min sariya wa'adana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam al-hadith ma'ruf. Ndio katika hadithi hii inaonyesha kwamba kuna mabadiliko. Fa inna man ya'ishu minkum fa sayara ikhtilafan kathira, au man ya'ishu minkum فصير اختلافا كثيرا ومحل الشاهد تزاما قوله صلى الله عليه وسلم ومن يعش منكم فصير اختلافا كثيرا اتكايش منكم بينا تونا اختلاف نيجي وهذا معناه معنى جمهيلي لحدوث تغير بعد وفاته نكتوكي مباليكو بعد كفاكواكي kwamba atakayeishi kwa baadaye ataona mabadiliko. Mimi nishaondoka Mtume sallam, na hii ni dalili kwamba baada yake mabadiliko yanatokea kwa watu. Kwa hii ni dalili kiwa inatokea, basi tunahitajika kurekebisha na kufanya kuhuisha na kurekebisha jamii, kuirudisha katika sunna za Mtume wa yadulu ala sihhati ma dhakartuhu laka, na kunajulisha juu ya usahihi wa kila ambacho nimekutajia. Majaa ansari qal sami'tu umm ad-darda taqul دخل علي ابو الدرداء وهو مغضب. aliingia kwangu Abu Darda akiwa amekasirishwa. Fakultu ma aghdabaka, nikamuuliza kitu gani kimekukasirisha. Faqala wallahi ma a'rifu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam shay'an illa annahum yusalluna jami'an. Sifahamu mimi katika umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Abu Darda katika masahaba walioishi baadaye baada ya Mtume sallam, kidogo mrombe. Sifahamu mimi katika umma wa Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa ni kwamba wao wanaswali kwa pamoja. Na maana yake hii athari inajulisha juu ya mabadiliko ya umma. kwa maana anaona dini imebadilika, aqida imebadilika, manhaji imebadilika, miamala watu imekufa, kumebakia tu hii swala ya pamoja. Yaani watu wamebaki kuswali swala ya jamaa tu, ndio anaona katika mambo makubwa ya dini yaliyobakia ni hii. Hii inajulisha anajua dini aliyokuwa iliyokuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na baada ya kufa kwake anajua hali iliyopo sasa wakati huo. Ndio? Bali sasa hivi tunaweza kusema mpaka swala za jamaa pia nazo zimeshakuwa ni mtihani. Kweli si kweli? Yeye Abu Darda anaona kilichobakia safi kabisa ambacho hakijabadilika ni swala hii ya pamoja. Je, leo pia hiyo ipo swala ya jamaa? Sawa sawa kwa mujibu wa vile alivyoifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Swala ile ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ipo. Naam. Ni kwa wachache mno. Kwa wengi wanaswali swala ambayo hata hajaifundisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naelewana? Kwa hiyo swala hiyo ndio ile imebakia safi, lakini leo mpaka swala zenyewe pia zimeshaharibika. Kuanzia mwanzo wa swala mpaka mwisho wa swala utakuta mambo ya ajabu na mengi ambayo yamo hakujafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله يصلون جميعا مجتمعين ونصلي kwa pamoja وحذف المفعول وتقديره الصلاه او الصلوات يصلون جميعا يصلون الصلاه جميعا يصلون الصلاه جميعا او الصلوات جميعا. طيب ومراد ابي الدرداء ان اعمال المذكورين نمراد ابو الدرداء كما matendo yao waliotajwa haswala fi jamiiha an-nafs kumetokea katika hayo matendo yote kuna mapungufu hao wanaotajwa ambao wamebakia wanaoswali pamoja muradi wake ni kwamba kumetokea mapungufu katika matendo yao kadhalika wataghayiru na mabadiliko yametokea illa tajmi' isipokuwa mkusanyiko fi salawati katika swala hilo ndio jambo ambalo lipo elwana. Tayib wa huwa amrun nisbi nalo ni jambo ambalo ni nisbi nalo ni jambo ambalo ni nisbi nalo ni jambo ambalo ni nisbi kwa maana ni jambo ambalo inategemea na sehemu na watu na mazingira, inategemea na sehemu ninaponasibishwa jambo hilo. Elewana? Haya mabadiliko katika jamii inategemea na mazingira na hali na wakati, mabadiliko yaliyokuwepo wakati ule tofauti na mabadiliko yaliyokuja baadaye, tofauti na mabadiliko yaliyokuja mpaka leo nisbi, mabadiliko yaliyo katika nchi zetu tofauti na mabadiliko yaliyo katika nchi za magharibi, kuna tofauti na mfano wake. Kwa hiyo mabadiliko hayo yanabadilika au yanategemea na hali na watu, li anna hala nafsi fi zamani nubuwa, kwa sababu hali ya watu katika zama za Mtume sallam kana ilikuwa hali yao atammu mimma swara ilayhi baadaha, imetimia zaidi kuliko ilivyokuwa baada yake. Unaelewana? Kwa hali yake ilikuwa kidogo, imetimia zaidi kulinganisha na ilivyokuwa baada yake. Unaelewana? طيب ثم سيكون حاليا يمتمي زيد يمتمي اي حاليا يمتمي كامل زيد لا حقنا اتمليف بعد هapo utakaofikia utimilifu wa zama zake sallallahu alaihi wasallam, kwa maana ni pale atamu imetimia moja kwa moja, imefikia katika kilele cha dini, iko safi, watu wanamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ala basiratin, na wakiftilafiana katika jambo wanarejea kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ilikuwa ni atamu zaidi, ilikuwa imetimia moja kwa moja katika kiwango cha juu. Thumma kana fi zamani shaykhain, kisha ikawa katika zama za mashaykhi wawili, ai zamani wa Umarain wawili, Abubakar wa Umar, atam ikawa hali hiyo pia imetimia zaidi, mimma swara ilayhi baadaha baadahuma, kuliko ilivyokuwa baada yao, baada ya Abubakar na Umar pia mabadiliko yakaja. Wa kaanna dhalika sadara min Abi Darda fi awakhir umrihi, na kama vile maneno haya yanatoka kwa Abu Darda mwishoni mwa umri wake. Wa kaanna dhalika fi awakhir khilafati Uthman radiyallahu anhu, na ni katika zama za khilafa, zama za mwishoni mwa khilafa ya Uthman radiyallahu anhu. يا ليت شعري اذا كان ذلك العصر ليت شعري ليت شعري ما نرى بوم في كما نيجي تنكار كتير شيء وعن لغة لغة متوجين ليت شعري أي ليت علمي ليت علمي ليت شعري إذا كان ذلك العصر إذا كبقوة زما هيزو الفاضل بورا زما بورا سب زما زما سمار ويش من جانش زما زيت ليو إذا كبقوة زما هيزو بورا بالصفة المذكورة زنسيفيكا وصفة أمبالو المتاجوة كما حكوا بكيف وقوا صلاة جماعة عند أبي الدرداء وأبو الدرداء فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان بيبي قولي وخوجة بعدها كتك طبقة زوتين فكتمت عليه فالتغير حافظ في الأمة ما بدلكم يني كتك يا أمة ولذلك أخبر صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء الخبر عن تجديد الدين نايفيفا لمعنى مثل ممتوم صلى الله عليه وآله وسلم كتك خبار اليخوية كتك مسألة يجدد الدين حديث أبو هريرة رضي الله عنه فيما علم كتك بلنا فجوها وما نسمك الحديث يا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها حقيقة الله نتوما بعد يا كبيندي شكيلا مياكا مئة يولا نجدد الدين يا دين يا كدينها أي دين هذه الأمة دين الأمة yule ambaye anakuja kurekebisha dini ya umma kuirudisha katika hali sawa kuijadidi dini melewana kuijadidi dini kwa kuondosha beda na kuamrisha sunna na kufundisha dini ya sawa na kusafisha fanya masuala ya tarbia na tasfia katika dini katika tafsiri katika hadith katika ibada katika aqida na mfano wake Allah subhanahu wa ta'ala humweka mtu ambaye anafanya ويجدد هي دين يجدد هي دين طيب والمراد من التجديد المراد بالتجديد كما بينه في عون المعبود احياء من درس من العمل نكوهيش كل ambacho kimekufa katika amali kila ambacho kimedhofishwa kilichofifia katika amali بالكتاب والسنه katika kufanyia kazi kitabu na sunna kila ambacho kimepata matatizo kilichoharibiwa katika kufanyia kazi kitabu na sunna kuhuisha jambo hilo ambalo limeuawa katika sunna katika dini wal amru bimuktabahu ihya'u mandar wal amru bimuktabahuma min al amal bil kitabi was sunna wal amru bimuktabahuma sawa من العمل وكذلك والامر بمقتضاهما نكو امرشا ومقتضى وكتاب كذلك والسنه واماته احياء واماته ما ظهر من البدع والمحدثات نكو فيشا او هو كلتوذيري katika bid'a na muhdathat na uzushi ukiharibu ukiangamiza kupambana na uzushi wote hiyo kadhalika mtajdid ya dini فالتغير والاختلاف مبدلك والاختلاف عما كان عليه الامر الاول حاصل يا جambo ambalo lilikuwepo jambo la mwanzo dini ya mwanzo ni jambo lenye kutokea mabadiliko na ikhtilaf kutoka katika dini iliyokuwepo mwanzo hili ni jambo lenye kutokea wa ilajuhu birruju' ila al-din wa huwa al-islah natiba yake ni kurudi katika dini na hiyo ndio inaitwa islah kutengeneza ومنهج الاصلاح عند اتباع السلف او عند اتباع السلف ما منهج يكتنجنزه kwa wale wanaofuata salaf salih اهل السنه اهل عند اتباع اهل السنه والجماعه ابو نهر السنه والجماعه مضبوط بخمسه ضوابط وهي التاليه منهج hiyo inadhibitiwa kwa vidhibiti vitano vifuatavyo الضابط الاول kidhibiti cha kwanza kitaka kutengeneza ان موضوع الاصلاح الاول والاساس موضوع الاصلاح الاول والاساس نابو ده msingi موضوعي ya kutengeneza kwa mwanzo na msingi huwa ibadatullahi wa tauhiduhu ni kumwabudu Allah na kumpokesha yeye wa hadhihi hiya da'watul anbiya na hii ndo da'wa ya manabii إذ كل نبي أرسله الله إلى قومه بهذا الموضوع قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فهذا نوح عليه السلام يقول لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وهذا هود كذلك هند ملا من أبي غوش والله سبحانه وتعالى أرسموا إلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وهذا صالح عليه الصلاة والسلام يقول وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم وهذا شعيب عليه الصلاة والسلام يقول تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول تبارك وتعالى وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون طيب وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن عن ابن عباس رضي الله عنه يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل إلى نحو أهل اليمن وإلى كوفان ويمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا وتكفوا مصالي فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة من أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس وتكفقوا واو ومكيرهيلو بس تكوا واو مالهيزو وترقى أو وتوقع كرائم وتوقع كرائم أموال الناس نوغوبا كرائم بيتو إتام بنونو katika mali za watu hadhari alwana hadithi pamoja na ayat ziko wazi ndio sasa hapa huwa ma khalaqa Allah ta'ala aljinna walins murad wa hizi aya zote ni kuonyesha manabii wote walikuja kwa lengo la kutengeneza lakini hawakuanza kuhimiza kutengeneza kwa chochote wala kwa lolote isipokuwa walianza kwa tauhid awala. Kwa yote anayetaka kufuata manhaji ya manabii, anayetaka kutengeneza umma, basi naanze kwa manhaji waliokuja nayo na ile waliwasanaye. Ama yule atakayeanza na manhaji nyinginezo afahamu hiyo ni ya kwake na hiyo ni mardud, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu wa hadha huwa ma khalaqa Allah ta'ala al-jinna wal-insa lahu. Na hili ndo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaumba majini na binadamu kwa ajili hiyo. Qala ta'ala, "Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun." Falladhina yad'una ila al-islahi, wale wanaolingania kutengeneza, wayaj'aluna da'watahum al-islahiyyata fil qadaya al-siyasiyyati aw fil qadaya al-iqtisadiyya. Na wakajalia da'wa yao ya kutengeneza ni katika kadhia za kisiasa au kadhia za kiuchumi au tawdhi'a atharwa au masala kugawa mali na vitu kama hivyo ndio kitawasaidia watu na mkopo na mambo kama hayo au na wadhalika fa haulai watu hawa amilu amalan laysa alayhi amru rasuli sallallahu alayhi wasallam wa raddun alayhim itarudisha kwao elwana hizi dawa ziko faman arada al-islah atakayetaka kutengeneza walam yaj'al hadha huwa mawdu'ahu na ajajalia hii ndio maudhui yake wa maqsadahu na ndio maksudio yake fa dakhala fa manhaj al-anbiya fa khalif manhaj al-nabi tayari wa taraka ma alayhi al-islah ash-shar'iy na atakuwa ameacha lile ambalo ndio kuna kutengeneza kwa kisheria inda ahli sunnah wal jamaa wanzur fi man yad'u al-islah tazama yule anayedai kutengeneza wayatasamma bismihi hadhihi al-ayyam na anajiita kwa jina la mwenye kutengeneza kama hizi tajiduhu mukhalifan li hadha al-dhabiti utamkuta na khalifu kidhibiti hiki ana khalifu kidhibiti hiki tena ashadda al-mukhalafa mukhalafa mkubwa fatawdhi'u thurwa bas kugawa gawa mali hajirahu kutwa yake lailin wa naharin usiku pamoja na mchana mtu akawa anafanya hivyo wa munazatul amri ahlahu daidanuhu na mtu kuhalif amri kupambana na mwenye jambo mukhalafatul amri au munazatul amri ahlahu kugombania na mwenye jambo mwenyewe kwa maana kupambana na mtawala ambaye ndo ana jambo la utawala ikawa mtu ndio dai idano huu ndio ada yake kanuni yake fala sha'na lahu ma hadha al-dhabit aslan hakuna namna kwake fala sha'na lahu ma hadha al-dhabit akawa hana namna yote katika kidhibiti hiki aslan basta kwa maana kama akawa hana jambo lolote katika kidhibiti hiki kurudi katika tauhid illa min babi tarr ramad ala al-uyun isipokuwa katika mlango wa tarr ramad ala al-uyun kama yakulun kama anasema piga kiini macho kutia mchanga machoni uibiwe kwa wakati mwingine utasema ah mbona wanaharakati wanaongea tauhidi wakati mwingine wanao harakati fulani za mzunguko wanasoma Qur'an darasa duara si wanataja aya wanafanyaje wao wakati mwingine wakitaja tauhidi ni katika mlango wa dharr ramadi ala al-uyun naam tupia mchanga machoni hapo Uislamu wakilala hao wanaibiwa ndiyo tayib bi annahu wasalafiyun na masalafi na masalafi wao ahlus sunnah wal jamaa masalafa mwana ahlus sunnah wal jamaa yusaddiquna bi wa'di llahi lahum wa nasaddiqisha ahadi ya allah kwa wao idha haqqaqu ibadatahu wa tauhidahu subhanahu wa takafuqu min hakiki ibada yake na tauhid yake allah subhanahu wa ta'ala bi annahu sayastakhlifuhum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim atawa khilafa allah mwenyewe wa bi annahu yumakkinu lahum dinahum alladhi talalahum dia takewapa nguvu katika dini yao aliyendia kwao wa bi annahu sayubaddilannahum sayubaddilanna khawfahum amna atabadilisha khawfu yao kwa ni amani naam qala ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim shahada bihi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza masharti hayo yeye Allah atawatawalia au Allah subhanahu wa ta'ala atalitawalia jambo hilo yeye mwenyewe Allah bitu thani al-islahu يبدأ من الفرد لا من المجتمع ولا من الحاكم ولا من غيره انما كل انسان يبدأ بنفسه فيصلحها وادناه فادناه طيب انا اسمع kidhibiti cha pili katika manhaj ya kutengeneza kwa ahlus sunna kutengeneza kunaanza kwa mmoja kisha hakuanzi kwa jamii wala kwa mtawala kwa jamii wao wanaingia katika jamii hao kama jamaatu tabligh ikhwanu muslimun na wengineo na wengine wakiwa na fikra za ukhawarij wanaanza kwa mtawala kitengamaa mtawala basi dini yote au jamii yote itatengamaa la wala min ghairi wala kwa yeyote hakika kila mtu anatakiwa aanze na nafsi yake aitengeneze na yule wa karibu yake na wa karibu yake naam fa adnahu na yule anayemtogelea na anayemtogelea, mtengeneze mwenyewe ahali yako, familia yako, jamaa zako, wem al aqrab fal aqrab. Qala subhanahu inna allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idha arada allahu biqaumin su'an. Na Allah subhanahu wa ta'ala akiwatakia watu ubaya uwapate, fala maradda lahu, hakuna kurudisha ubaya huo. Wa ma lahum min dunihi min wal, na hawana watu hawa kinyume na Allah wa kuwanusuru na kuwalinda. Tayyib, Allah subhanahu wa ta'ala la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kwa hiyo unatakiwa ukitaka kujua yaliyo kwa watu hayatobadilika mpaka nafsi kwanza zibadilike. Falbadu bin nafsi thumma al-aqrab fal-aqrab, kwanza ni kwa nafsi kisha karibu na kwa karibu. Elewana wangapi kwa wangapi tunaenda wote? Mashaallah, anatosha. Sawa, na wengine ambao wako nyuma kidogo watapitisha nao, alhamdulillah. Sawa, kwa tunaona hapo takriban ni ngapi? Ya tatu mia nne. Mashaallah. Wakiwa na hela 300 na alhamdulillah walibakia zaidi ya wengi wao. Cheo. Alhamdulillah, naona hali iko hivi. Sawa. Nidhani niko peke yangu. Tayyib. Qala ta'ala wa anzir 'ashiratak al-aqrabin, na waonye jamaa zako wa karibu. Na hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تصدقوا على وهمت توين صدقه. فقال رجل mmoja akasema ya rasul allah indi dinar, nayo dinari takto sadaqa. قال تصدق به على نفسك, hebu itole sadaqa hiyo dinari kwa nafsi yako. قال indi akhar, na nyingine. قال تصدق به على زوجتك, itole basi mke wako hiyo dinari nyingine. قال indi akhar, na nyingine. قال تصدق به على ولدك, itole mwanao. Qala indi akhar, na nyingine. Qala tasaddaq bihi ala khadimik, mpe mfanyakazi wako, mtumishi wako. Qala indi akhar, qala anta absaru, wewe ni mjuzi zaidi, wewe unaona zaidi anayefuatia fatia kati hao, mpe baada hapo. Hadithi inatuonyesha al-aqrab, kwanza alimwambia nafsi yake, kisha kamwambia mke wake, kisha kamwambia mwanae, kisha kamwambia khadimu wake. Utaona kwamba mambo yanakwenda namna hiyo. Fatariqul islahi yabda'u fa idha kana hadha fi babi sadaqati fama baruka fi amri al-islah. Ishio hii ni katika jambo la mlango wa sadaqa. Vipi unadhaniaje jambo la kutengeneza? Ni babi au la? Fatariqul islahi yabda'u bil fardi, naanza kwa mtu mmoja. Unaelewa? Wa salahul fardi salahul usra, moja kitengamaa familia yote kitengamaa. Salahul usra salahul hayy, mtaa utatengamaa. Salahul hayy salahul balad, kadhalika mji utatengamaa au nchi itatengamaa. Salahul balad salahud dawla, dola pia itatengamaa kama nchi zote zimetengamaa. Naam, ikiwa nchi imetengamaa tayari, basi dola safi. Wa salahud dawla salahul umma, na dola kutengamana kutengamana kwa umma wote. Wa salahul umma salahul ardi jamia, ardhi yote itakutengamana. Fal badu bin nafsi huwa al asas lil muslim, fabda bi nafsika fanha an ghayha fa in intahat an fa anta hakimu. Anza na nafsi yako kwanza, ikataze kutokana na uovu. Ikikoma hiyo nafsi, basi wewe umekuwa hakimu, umefanikiwa, umefaulu. Mashaallah. الضابط الثالث كذبيت تاتاتو العلم قبل القول والعمل. وقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل. ملانغو علم قبل القول والعمل. هلو انا ملانغو علم قبل القول والعمل. واجينا فانا او كلا اذن فانا Mm-hmm.